Nimetoka mjini, nimekuja na duti ya kanga. Iluvayo pendeze, lisa wangu na wikujitanda. Akia Mungu sikwachi, milisa wangu nataka kachanga. Tena vile unanikosha, nijijo lako kumekula manga. Lisa wewe ndo wangu, uwangu mipeke yangu. Si tujaze tukawa wiki, taumiza roo yangu. Lisa wewe ndo wangu, uwangu mipeke yangu. Tujaze tukawa wiki, utaumiza roo yangu. Kubanika, na mwendo kubadirisha. Lisa wewe ndo wangu,